Să se urcă în copac, să vadă pe principados do mundo. De novo, apóstolos implicados em sítio do mundo, e nos pedras das criadas trinca do mundo. La care este prezentă și la urmă, Domnul spune, nu spune Iisus pentru mai spre Iisus Israel. Și nu este bine a luat plinia timpilor și a rugat plinia. Auzând Hanania aceste cuvinte, îți spune dureroase, și nu de o parte este rană, atunci își scoate cu adevărat smerenia și credința nețărâmită care a rămas până în zilele noastre o pagină de adevărată filozofie urmată. Doamne, și când ne mănâncă din sfărâitul de Domnilor Domnului, lucru care a coborât Dumnezeirea în inima ei și a spus credința ta. Pentru noastre biscăricioși, niște cuvinte scurte, dar cum să-l propoși în bine crucială pentru noi? Cât de mult trebuie cuvinte, cât de mult ne găsim în aceste cuvinte, atât de atunci de filozofice, de frumoasă, vă să spun. Un om care nu are cunoștință de Dumnezeu, dar se zbate între viață și moarte. Nimic nu încânta în viața ei, nimic nu mai era frumos, nimic nu trăia pe lumea, inima ei era sfârșiată de dragostea fiicei ei și dacă fiica ei pătrinează de mult, pentru aceea care era într-o totală nesimțire de a cunoaște vindecarea, cuvintele nu mai judeca, iată cum o izbește pe mama ei această boală a fiicei dumneavoastră. Prefera să-și fie femeiată în locul fiicei. Deci durerea se transmite prin acel sentiment de mamă către fiul, ea. Și pentru aceasta vine și mijlocește între Dumnezeu și mine. Mântuiește-mă pe mine, Doamne! Chiar dacă suflet câine cu Sfântul, fiindcă cărora mi se cuvenea bucata de pâine în poporul meu, n-am nevoie de o bucată întreagă de care se hrănește și o aruncă la gunoi meu, prin sătul chiftuit de ea. Ajunge o părână, pentru aceasta și Mântuitorul spune de a-ți avea credință cât un grăunte de muștar, ar zice multe la acestea, multe și se va putea în locul său. Dragi credincioși, ne-a învățat Mântuitorul smerenia, ne-a predat prin viața lui de părânt, că dacă nu venea în smerenie, nu putea să privească pe Dumnezeu. Și aici întotdeauna mândria capitulează, este îngenunchiată în fața smereniei. Aprofundez aceste cuvinte, fiindcă acum când omul este ridicat din ce în ce mai mult spre punerea mândriei, prin mass media, prin împuierea minții omului, cu fel de fel de lucruri neștiincioase, este greu să mai creadă în Dumnezeu. Iar pe Dumnezeu nu poți discerne decât venind prin smerenie. Cum a spus prin prorocul Isaia, nu mă voi descoperi decât celora care cred și care tremură de cuvintele mele. Și securiștii și apelii și toți păcânii studiază Biblia, dar o citesc beletristic, neînțelegându-o. Pot să o învețe și pe de rost, dar nu se descopere întâlnirea ei. Și din toate zidirile lui Dumnezeu, cel mai mult a avut acces diavolul la Biblie. sauvăluita lungă timpurilor. Asaltul nenumărat asupra dărâmării cetății lui Dumnezeu, adică bisericii lui Dumnezeu, s-a studiat de către luptători în contra lui Dumnezeu mult psihologia unui creștin. Asemenea, diavolului nu a putut ca să lucreze direct, ci l-a dezbrăcat pe om de smerenie. Că un creștin adevărat, smerindu-și din practicarea poruncilor lui Dumnezeu, trupul îi smerește și mintea și în felul acesta câștigă darul la Dumnezeu. Așa îi vedem la acest frapal umplit de greu în propovădirea cuvântului lui Dumnezeu prin mâni, prin pământ, pe Sfinții Părinți. Cum merg la tăiere din răutatea pământului în cea mai mare smerenie. Un sfânt, când a venit să-l lege și să-l ducă la Ichemon, i-a sfidat pe soldați spunându-l așa: "N-are sens să mă legați, eu nu merg ca un tâlhar, voi merge singur și nici de voi nu am de voi. Fiindcă merg să mă trisesc pe Dumnezeu în fața păcâinilor, în fața zeilor care sunt diavol." Vedem pe creștini arestați cu lacă de mare și de muce, dar vine Îngerul, îl vindecă, dezleagă legăturile ușilor și ușile deschise, iar cel care era arestat pentru mărturisirea lui Hristos stătea acolo și se uita. Și spunea colegilor de arest: "Aceia zicând, ești liber, de ce nu pleci? Uite soldatul care te străjuiește, doarme, ușile sunt deschise." "Nu voi pleca, aici sunt adus să mă mărturisesc pe Hristos." Câtă smerenie, câtă dăruire, câtă frumusețe în mărturisirea lui Dumnezeu. Dragi credincioși, de multe ori am vrut și cât am vrut, m-am mai pus în temă cu lucrurile zilelor noastre. Zile care aș putea să spun, nu au mai fost sub soare. Minciuna ajungând la apogeu, îl îmbracă pe om în cea mai urâtă haină. Își pierde omenia din el. Îl îmbracă în haina mândriei, crezând că este cineva, dar el de fapt este un nimeni și un nimeni. Vedem atâția oameni plini de orgol. Vedem atâția oameni care pe diferite căi au ajuns în fața asemenilor lor de speriat pe dreptele sociale. Dar uită că de fapt Dumnezeu binecuvântându-i pașii, el a mutat acolo. Și când i s-a surpat piedestalul, a murit într-adevăr ca un plin. Sunt temă de multe ori și nu vreau să-mi socotiți acest cuvânt tendențios cu anume adresă. Nu credeți tuturor șoaptelor lumii. Fiți cum spune Mântuitorul, blând ca corobeul și înțelept ca șarpele. Din cauza că atâte vicrene sunt cursele în ziua de astăzi, încât că se împlinește ceea ce a spus Mântuitorul și Sfânta Scriptură în general. Și pe cei aleși îi vor prinde în capcană morții, mărturisând minciuna, mărturisând adevărul și împreună cu ei încându-se în rătăcire. De săptămâni s-a povestit mereu de acel holocaust. Și nu va chest full of cows are brought from good top my dead chained in 70 hours. De ce nu se povestește și nu se scrie decât acești crepăduși de sfinții care au murit, unele scrie spunând de 20 de milioane, alții de 40 de milioane în Rusia. Omorâți sunt cele mai groaznice tipuri. Închipuiți-vă trei evrece în Moscova. Pironeau mâinile pe o masă de stejar arhiereilor și a preoților, fiindcă nu voia să meargă după biserica adevărată, cum spuneau ei, biserica înființată de comunism. Turnau o clocotită pe mâini și cu penseta șupuia pielea de pe mâini. Și apoi turnau sare acid, producându-i dureri de mare. Tăia burta și capătul mațelor, înlegate un copac și cu piciul în micia, până se înfășurau mațele în jurul copacului. Bătea capul cu ciocan până sărea acest capac de pe craiu și în agonia morții, cu pușca la spate, forța pe creștin să soartă creierul. Tăia gâtul și l-arunca în cazane mari și făcea un fel de cior și iar sub amenințarea morții erau forțați creștinii să mănânce la tot. Închipuiți-vă oameni și cui ferii, atârnați în cârnice ca animalele și apoi și priți de vii, nu mă mor după un moment. Aruncați în foc. Și acesta, dacă în frățile voastre, unul mai cârtitor și neîncrezător, veți spune, acelea au fost niște povești, poveștile sfinților mucenici. O fi fost, nu o fi fost adevărate. Acestea sunt făcute în zilele noastre, în timpul lui Stalin. Iar Stalin, cine credeți că a fost? Ucisimă. O cipot, un nemer, care el habar n-avea ce el, dar împins de la spate de cei care deja muriau putere. Și ne întrebăm, de ce despre sfinții noștri nu se menționează nimic? În mare calere, pusnic, cu o viață înaltă, rugându-se mult la Dumnezeu când fugea atâta sânge nevinovat, a avut o revelație. Un câmp întins și la orizont veneau o turmă de berbeci spre niște casate. Aceștia prindeau acei berbeci pe coane și prin iatagan tăia gâtul și din gâtul acelei victime fugea laptelor de sânge. Și întreabă, Doamne, cine este asta? Și atunci ai bine glas. În sângele acestora se resfințește biserica. Fiindcă biserica de-a lungul timpului s-a spurcat prin fel de fel de fără de lege, iar Dumnezeu pentru credința poporului să nu se piardă toți ca niște victime inocente sub povara minciunii, a trecut prin foc și prin sabie biserica mărturisitorii lui Dumnezeu. Care erau tari în credință, au mers până la moarte, mărturisind pe Dumnezeu cel adevărat în zilele noastre. Iar care erau slabi și aveau un Dumnezeu persiflat, doar o închipuire a lui Dumnezeu în inima lor, se lepădau. Iată smerenia antichității cum au făcut cerul de sfinți. În zilele noastre putem repeta prin istorie. Dragi credincioși, de multe ori vă văd pe frățile voastre și când am ocazia ma doare inima când lacrima ne sparge puterea de viață din frățile voastre. Atâtea necazuri care curg în viața frăților voastre și parcă este lipit de duci undeva. În primul rând alergați de la vrăjitori, de la pretinși preoți făcători de minuni, vă cheltuiți averile, ca cele din urmă, cu o lumină plată în frățile voastre alergați la biserică, unde trebuia din începutul locului să veniți. Dumnezeu nu pedepsește niciodată pe om, doar de dragul de a-l pedepsi. Această hananiancă nu a fost izbită în această durere, doar să se afle Hristos în treabă și să rămână mărturie. Iată, ți-am potrivit pașii vieții tăi și ai venit la mine și te-am vindecat. Să nu cugetați așa ceva. Nimic nu distruge în om ca păcatul. Și cum omul lepătat de Dumnezeu sau dat schimonosește o cruce și e prezent în biserică în timpul alegerilor, sau cine știe ce sabie este pe Dumnezeu, acela nu este un Dumnezeu care nu poate să ia. Este un Dumnezeu închipuit de tine doar în ceasul necazului. Dar această hananiancă plină de smerenie și-a arătat și credința. Și aceste două ferici, atât de strâns legate, smerenia și credința, l-a adus pe Dumnezeu în casa sufletului său. De câte ori n-am fost și noi, sau suntem, sau vom fi ca această hananiancă, sau ca femeia curgerea sângelui, sau ca cel Zaheu să cunoaștem pe Dumnezeu, în plinătatea sa, în bunătatea și noblețea sa. Nu ne rămâne decât să ne îmbrăcăm în haina smereniei. Dragi credincioși, la această părută pace se coace un lucru tare tuturos, un lucru disgrațios, atentatul la biserica din Domnul. Formează întâi pe om să creadă în Dumnezeu. Este suficient atât. Să crezi în Dumnezeu. Și omul crede că se mântuiește. A apărut în vol o asociație. O forță care conduce toată lumea și va năvări și peste frățiile voastre. Masoneria. Care s-a întins deja și la sat. Veți vedea oameni arând sau prășind și masoni. Și se erigează în faptul că noi credem în Dumnezeu. Uitați-vă în viețile sfinților. Și cum ziceau demonii care rupeau cărnurile de pe sfinți. Vino și te închină Dumnezeului nostru. Lutia, Lucronos, Lopolos. Tot Dumnezeu zicea. Niciodată diavolul nu va zice, eu sunt diavolul, sunt Dumnezeu, Dumnezeu m-a trimis. Dar tu, dacă ești un om slab în credință, doar te spoia, ești doar un om numai acasă, atâta, n-ai cum să-L prinzi pe Dumnezeu cel adevărat. Că veți găsi vrăjitori care te pune să zici Tatăl nostru sau alții cu oameni. Și în felul acesta te duce de nas. Ți-a pus jocul în gât și te duce unde tu deja nu mai poți să mai dai înapoi. Păziți-vă! Cum vă păziți lumina ochiului de aceste tenebroase asociații care vă promit marea cu sarea și că vă umple pântecele? Nu faceți, dragi credincioși, niciun compromis confesional. Deși majoritatea prelaților biserici oficiale sunt masoni și nu vorbesc inventat, deja sunt dați în bilan prin mass media, nu ne interesează. interesează de nimeni ceea ce face. Sunt liber fiecare din noi, din oamenii lumii, să facă ce vrea. Dacă Dumnezeu nu i-a întrerupt firul vieții, nici nu l-a pornit nimic, cu atât mai mult nici noi n-avem dreptul. Eu nu spun cârtind pe cineva bramând, scoțându-mi mie o dreptate persiflată. Nici cum. Vă pun în temă, înainte de a zice un da sau da o semnătură, gândiți-vă bine unde veți intra pe urmă. Mulți Dumnezei sunt astăzi, dar nu vine niciodată Dumnezeu cu pastorul când tu ești lipit pământul de foame. Când unde ca o viețuitoare a pământului să-ți găsești un dram de serviciu, poate mulți îți vor oferi cu compromisul, nu acceptați. Vor veni în curând compromisuri foarte mari, dar îi vor prinde numai de aceia care au crezut sau n-au crezut, zicându-și în sinea lor, a mântuit Dumnezeu pe tâlharul de Hristos, mă va mântui și pe mine. Ai tu credința tâlharului, ai tu credința Hananiei, ai tu dorirea lui Hristos cum a avut-o Zaheu, ai tu căinuța fiului risipitor, ai tu smerenia vameșului. Vedeți câte trebuie să fie în sufletul omului și dacă ai smerenia de a acopere și Dumnezeu, cu o față, cu o mână nevăzută, te scoate din ispită, te scoate din căderea păcatului și totodată te înconjoară cu acea plată și de nățărunit, unde nimeni nu te va putea lovi, nici pasul tău nu se va împiedica. Dragi credincioși, am spus aceste cuvinte să s-o poată cine vrea și ce vrea, că știu că sunteți în biserică de multe ori. Dar îmi spun că acesta este adevărul și mă doare de adevărul căutând să acopere pe Dumnezeu cel adevărat cu niciun. Deși suntem puțin mărturiți în voia lui Dumnezeu la timpul acesta, să nu vă fie frică niciodată. Luna este mai mare ca un cânt. Atâta edificiul care este biserica de 2000 de ani a lui Iisus Hristos mai apasă pe câțiva stâni. Mai bine dus în pământ de greutatea acestui edificiu decât să fugi ca un laș și să-ți vinzi sufletul de niște lucruri de nimic, tuturoase și atâta de efemere că nici nu ai timp să fugi din roșcova, și pe toți bine viață. Dragi credincioși, păziți-vă mintea cum își păzește șarpele capul. Păziți-vă ca lumina omului de orice șarpe murdare și acolo unde te potrivești din postul liniunea ta, stai într-o expectativă, rămâne loc, îți voi da ție un sunt lume.